سبق نو مخ کې دا مسله چې دلالت لغوي اصطلاحي معنا او احکام لري. دلالت په لغت کې راه نمودن ته وایي، یا د او په اصطلاح کې قول شيء بحيث يلزم من ملكته به العلم بشيء آخر. قول شيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. في دلد شيء فداك سان في فدد وجنا فدد علم في اللازم يجي فدد علم دي وجنا علم دل دې شي پداشان چیر لازمي دي ادد علم دی واجب نه علم پر شکان. مثلا یو سړی دی د نړۍ نه لګای ول دی د دې لګای نو که څنګه لګای چې دوه د اته نه دار مالی ماکړه چې دلته یو باندې نو دا باندې لګای دی له دوهان دا دا تا اغایون مدلون دی دا که دل دیلی جی پا دا سرسان که کلا دی پا دا علم رغای که دل دی واجنا دی علم پا یو در رغای دا که دل دیلی جی پا دا سرسان دا برای مدل دلالت ایس دلالت پا دوا کسما دی دلالت لگزی غیر لگزی کله دا سیم شې دی واجب نه علم پر دیني په ورشي دا دا لفظ و چې دا دغه تلزي لري دا کله لفظ دې ځای دی علم ورغای او معنا دې لفظ دې دی ورغای دا نه یې دی واجب نه علم معنا په دې علم ورغای اکه دا دا لفظ نو نو بیا دا نه په غیر لفظ دی لکه دا دغه دوه نار باندې دا په دې واجب نه علم په نار باندې ورغای نو دوخان خو لفظ نه او څه په دې مخ سره دی غوړې په ګول دی راځي بیا دلالت لفظي په دې کې څه ده دلالت لفظي وضعي دلالت لفظي طبعي دلالت لفظي عقلي دلالت لفظي وضعي دې نه یي چې دا دال لفظ دی او دا دلالت دال سمدلول دا په سبب دی وضعي دلالت دې دار په مدلول دا په سبب د وضع په سبب د وضع څه مطلب اني په دغه مدلول باندې چې د تو علم راغی دا دال دی وجنا دا څه کته راغی چې دا دال وداله دې په مدلول کې راغی په دغه مدلول چې د تو علم راغی دا دال دی وجنا دا څه کته دا دال وداله دې په مدلول کې راغی او په وضع باندې تعلم دې دغه دې پرانی مثال د کله په دې ځای چې دغه دی واجب نه کوي علم لري په ذات کې دی ځکه چې لفظ دې چې دغه ذات کې دی پر اوره دی یا معنا دې دې دې علم لري حیوانات کې معنا دي دلالت لفظ دې طبيعي دې ته یې چې دلالت دې دال په دغه مدلول دا په سبب طبيعت په سبب طبيعت دا مطلب چې دغه دال داغا مدلول عارش و طبیعت تا نو طبیعت احداث سے دل ہو سکتی تو یہ دیتا مطلب تو اقتضاد طبیعت داغا مدلول عارش و طبیعت تا نو طبیعت احداث سے دل ہو سکتی یعنی دل ارکی ہو سکتی نو قدر طبیعت اگا دل نو ارکی بکرائی نو تو کو مدلول بلے ایک اندر جیسے یہی دلت تبعی لکہ دلت لفظ اوہ اوہ پا درد دیسی میں یہ سرائی چاہت اوہ سرائی اخ تو بین اخ سکائی اخ انہیں سرائی چاہت تکنیبی دار دوئی اخ تو اخ یا اوہ داغا لفظ چاہت دائم سا دیر اوہ او تی اوہ روی پہ دے علم رشی نو تو دے واجہ میں علم پدا بند روائی چاہت درہ سینا کی دار دے یا اوہ جب کی دار دے نو کسی دا درد دیسی میں مدلول ادا لفظ دے اخ یا اوہ دترے شاہ دالا اس ویلې علم په روایت دغه لفظ لا په دغدار دي نه زګا له علم په روایت چې دوه طبيعت تا مغلول عارف شو چې له عارف شو مغلول دال نو اته طبيعت چې کله دال عارف شو نو اته طبيعت مجبور شي چې دال په دې باندې شو چې په طبيعت کې دال نه نو ته اخلاق کلا درد ولې پړیو کې اه یا اوه دې نو چې کلا تو طبیعت ته دال آلی شو چې تو طبیعت ته هر پیدا کړل اه لکه دې ساده نو دا یې دا په درد دې نه باندې چې تو علم یې دغه په دواجه دارو وای ځکه چې دا په طبیعت په تکازل پیدا شو چې طبیعت الله تعالی دته لفظي عقلي دې ته یې دلالت ته دال په دغه مغلول په سبب دې عقل په سبب دې عقل دې ته یې چې په دغه دلالت کې دې وځي او دې طبیعت نه راځي دا عقل په دغه دلالت کې دې وځي او دې طبیعت نه راځي دا یې سبب دې عقل یعنی د دار په دغه مغلول په مان کې علاقه ذاتیا باندې د دلالت عقلي اثر مؤثر یا دلت اثر بھی پا مؤثر دال اثر بھی او مدلول مؤثر بھی یا ادھر رہا لکہ مثلا ادھولا اب طرف تا فدو طرف تا او دھولا یو سرائی اب طرف تا یا اللہ فدو دیت پا زبا پتے جاری کرو دیت سکتے تو دے نور بیدا جو ایس ادھر دیت لفت مونے چیز اللہ علم رغائی لے ور بیدا ادھر جو بائی دنگا تو علم رغائی تو وجود دے لاتے چه را دولا یو سرائی دیش تلاتوس کبیر تایم وجود دیش نو دا لفظ دیش دال شد آغا وجود دی لفظ دیش مدلول فو ایز دا علم چه تو روغای دا دلت چه رای دا صرف پا سباب دی عقل دیش زکا چه لفظ دیش دیش وزر رای اگر دیش اف محمل لفظ دیش وزر پرجمانی دیش او نت طبعی رای زکا چه تو طبیعت تاکتر دی عالی شیمی نر طبیعت تاکتر هو په ثواب دی عقل دی څنګه لري دغه چې دا دا چې دا او دای د تلفظ په دای ظلم دی دا یو اثر دی او د اثر دی پر مو اثر ضرورت دی نو مالي مې چې دا دی پر یو مو اثر دی چې تلفظ کوي نو دا نه د اثر نه د علم په مو اثر دی د دا د مرکه علاقه ده یا موجوده ده نو دا یې د لفظي اصل دی نو د لفظي درې کې دلته لفظي چې غیر لفظي عادي کې دوی تاریخونه نه سره دغا دي په خالي د الله په نوم دي څنګه ته یاد راځي دلته غیر لفظي وځي چې دا ته دا ته مو ته سوال دغه صحیح نه خدا دا لفظ نه لکه دلته دوال اربعا په خپل مدلاد نه دوال اربعا خطوط نصوص خطوط اشارات خطوط معنا دا لیکل نصوص طریق پنجاب دي اشارات دا او عقود لیکن په باندې نه ونی دا څلور ورا په خپل معنی باندې د الله څخه نه باندې نه دي ځکه په معنی مې چې وتا ور باندې دغه معنی ده او نور الفاظ نه دي غیر لفظ طبعي د دغه پر مثال لکه دلالت سرعت په نبض او ثم باندې دلالت سرعت په نبض او ثم باندې ای و ثاني درات تست ورته چې کله تاسو په کې ومس کې دغه ناتو علم وای په تاسو نه چې زستبه نو د سرعت النبض تست د رقم درات دا دا او دا کوم څه دی وای مدلول نو ګوره د سرعت النبض دا څه دال دی چې ګوره دا څه ویلې علم وای په تاسو باندې ځکه چې دا مدلول اته مت طبیعت ته عارف شو مدلول څه کوه ثم تبع اته طبیعت ته عارف شو نو اته طبیعت ته دا دالې په لوتو راځي تست دی وای دا په سماج ته دی اته او دولا دا دال لا په دوی دا کا سرعت نظر هیڅ څه ته دی راځه دا په څه باندې باندې نه جاري دا په دې باندې بهر دلته غیر لفظي عقلي لکه دلته ذو حال قنار دی دا منه دا دلته اثر دی نو که سي چې کله موږ ته دلته پھر اثر نه کړو پر اصل اثر کې درې قسمه د لفظي بل دې کې غیر لفظي هو غټوار کې درې قسمه دي دلته طبيعي وضعي عقلي نو ګره دا نه ده دلته وضعي دا وضع ده دلته وضعي دا وضع دا نه دا یو څه څه دی بوتل چې دلته دلته وضعي دا یو څه څه دی بوتل چې دلته نو که څه او قسم په زمن نه مقصد کې موجود دي ا دې وجه نه مخکې مستدعي چو وضع مستلزم ابو دلالت لا چې چیر تا وضع وی ولا دلالت وی دا که دلالت او عام دای او وضع خاص دو دلالت مقسم دای او وضع یې قسم دای او په زمون دای قسم کې مقسم موجود دی مکمی سوچیائی مثلا اسم اسم دی کلمی نوچی چیل دا اسم یو لو کلمہ دی لیکن پسیل دا اکداخ کلمہ دی اول عن او دلت نے مستدی موت ارارا دا سنو چی چیل دا دلت بی دا بی اول عن ارارا دی دلت عام دی کتن ایوی یا عطمی و یو لو کلمہ دا مثلا دی سوچیائی ایجی دراز دی چکلات تاریخ چی کلمی وکا فدا سرات لبن و جعالی مانو مسلمی لو پدې سره اوه نو قائمه او بصير لکه چې اول علي معنی مراقبه دي او عبد الله په ان علامه کلا په تلې کې باندې کلا څه نو دا اول علي معنی مراقبه دي خو کده دغه نا کاند نظر دې نصیب چې کیم مونږ دې نظر دې نصیب راي که سره یې نه تا نظر وو چې کیم عرض دې نصیب راي نو بیا امر به حق سره نظر دې نصیب کې راي ابو ولد او قائمت او امثال دے قائمت او بسیون انا جنبائی آپ اعتبار دے اکسرہ مصرہ او پا اعتبار دے مانسرہ مراکب عبداللہ پا اعتبار دے اکسرہ مراکب اعتبار دے مانسرہ مصرہ اتحار کرا امر کرا لکھا ہو مکشیر تا امر دے حق اکوائی کہ قائمت او پا تاریخ دے کلیم کے داخل وائی او عبداللہ دے نفالی وائی دو دے مراکب دکا چنم آپو ان مخصیب اللہ کتاب نیوی المخصیب جواب مصنف داس وکړه نن لري چې قائمه او بصريون د تاریخ کې کلمه خارج او عبد الله په دې علامه کې دا په تاریخ کې کلمه کې داخل شو دې دا ویل دا کوم چې اشاره ته دا خبره ده چې په علم نه فاتحه د آیت د معنی د کلیا مصنف نه چې اشاره ته دا خبره تنبیه چې په علم نه فاتحه د آیت د معنی د کلیا مصنف نه لکه چې علم نه هو فقط کوم د لفظ نه کوم او لفظ موضوع عالم معنا مطلق لفظ نه نه کچیر ته دا سوای چې قائمه تو د دنیا دا په تاریخ کې کلمې کې داخل وای ان لو په تنا زار وای او عبد الله بن حارث وای دا حل په تنا زار وای نو دا په دا کا وای نو هو لفظ بحث کو د الفاظ مقرانه هم امر کړه د کار دی د الفاظ مقرانه صاحبی مفصل تاریخ سے کہی رائے الکلمت ہے یا لفظت دالت الکلمت ہے یا لفظت دالت علا مفرد بالوجه ہے یا الکلمت ہے یا لفظت دالت علا مفرد کا مفرد بالوجه رات برات نوچکل آدھا تاریخ کرا جائے چترا گئے چی دلت یا پا مضمون دے کلمے کے معتبر بھی آنا دلالت په مضمون دی کلمې کې معتبر وي بیا و د مصنف تعریف کړی دا قصد دی نقصان نقصان دی ځکه دغه دلالت نه دی که نه وي معتبر بیا خو تعریف چې څه د مفصل مصنف شو په لغویت باندې په استدراج باندې په زیادت باندې بیا د دلالت څه دی جواب دلالت په مضمون دی کلمې کې معتبر دی اکته ویای چې د مصنف عبارت کثیر شو میجای مثالی په خپل عبارت کې په تعریف کې کلمې په وضع کې تکړې وي او وضع هم پر دې مدو ده لکه دا مستر دې معنا مړه چې وضع هم د مدو دا په حال کې چې تا وته دی ولا ولا کې دا کدا چې سم دی نو دې باندې کې څه مو سمو دی اعتراض دی دا کته نو چې وضع هم دا اعتراض نه لږ اه توهم دی چې توهم دا دی چې لکه څنګه چې وضع هم په دې مدو ده لکه دا دا راځي نو لږ هم مستر دې مو دی لاره اه توهم دی نوچه داست کی نخو پچار دیتو تو تاریخ دائم محصر کی ای دلالت نورت سے وقت آنشو بکتا دکا چه دلالت نورت دن دوزن دارت بیتو دلالت ایتو را مفرد دارت بل وقت وقت آنشو بکتا مجواب دلالت نائم مستر دن مدعی لارا دکا دلالت کو عام دے وقت آن خاصا بی نو عام تم مدعی دن خاص بلا نبی چی چیر تا خاص بولو عام عام کو باگر دے خاصا بولیو دیشتا نو درست باگر دے وجہ نمولی نایش نکا درست طبعی و آسنی وهي اسم وفعل وحرف. دغه کلمه په دې کې څه څه په لحاظ اعتراض ده چې یا مقدره اسم فعل دی خبر ده او چې کله زمير د اې په معنی مرجع دی حقیقت خبر اولال نو چې ا داخلي په کلام کې کوم کلام دی مرجع حاضر دی ګوزار دې مرجع علي علي داو چې علي ابو احمد ده دا چې کلمات راځي ده او د خبر تک ده دالو چې مذکر ده او ټول علي ته مرجع کړی ده جواب دا اعتراض کوله چې د هيا د پر خبر اسم فعل فرسن وایي خبر دې یاد کړم وګورئ تدبیر دې برلاسه واه یا منقسمه الى اقسام ثلاثه منقسمه نه خبر اعتراض دې چې دا ورسته د دې سره انها دا د دې د خطر نه کالې نه په اقسام ثلاثه کې چې دا کلمه په دغه اقسام کې ویل باندې کا چې کلمې دې اقسام ویل شول جوت او کان ویل نه دې دې دې او متنف د دعوا د حسب نه کوي نو لازم څه دلیل بلا مدعا مدعا نفس دلیل دی جواب دا دلیل دی دعوا مقدره متقدر دی برداشت ہے وہ یا هو قسم الله تعالی ثلاثه و مول خاطر او مول خاطر دی بدل دی اذا دلیل ملي کی تراجه چې دا دا دلیل چې کین نه دا هو دلیل د خطر دی کلمه نه پاسه نه تر ساتي او قدم دلیل او دلالت معقول دی درد دی بدل او دا د مطلب په تعریف کې دایمه کې ذکر لای انا په تفسیر کې نو دلیل مخالف د دعوا جواب په تعریف کې کاری نه کې وضع ده کوم او وضع د مطلب د دعوا د دې مطلب د دعوا موجود دی نو دلیل موافق دی نه لانها اما ان تدل علی برد من اقرار چې په لانها ته د هغه من اسم نه انل او ان تدل په تعریف د مصدر سره یې خبر نه او خبر عملی په اسم نه مصدر نه منل کیږي دغه چې دلالت په تعلیم سره وکړي دا چې کله ان کوم درې ځکه چې په تعلیم د مرزر سره وي نو عمل یې صرف وسه کومه په ځان نه اها دې مت کلمه دا راځي دا جواب دلته په جانب د خبر کې دا امام غلام خبر دی چې ان دلته دلته بل کې بل څه سره مقدر دی من صفاتها په تقدیر دې بل نه کوي لانها من صفاتها دلاله دا چې ان دا دلته په تعلیم په ځان سره وي بیا په من صفاتها دلالت کوي دا دلالت یا فاعل دې ورته د جنس په اړه دا نه یار موږ ته درس کوي کته چې در په فاعل نو ورته په پیل کې څه وایي نیمه دې جناب ته یاد چې کله مو تعلق خبر شي او جار مزوري په دې ودا دی نو حکم دې دې ورته چې اپ ته چې عمل کا دې واه ته عمل دې ودا دا دغه د الله په مخ کې سبا ته پر فاعل نو وي سبا ته خبر شو دې متعلق جار مزوري په دې ودا دی نو دې دې پر فاعل نو نو زر سره د فاعل نه دا جمله تیرا جمله خبر ده کومه یا دا ترکیب دی چې من چې په ته خبر یو څه دم درته کومه دا ما خبر د جمله اسمیا خبر چې کله تیرا جمله خبر ته نو تیرا جمله ذات او ځان دی هم ذات ما له څه ذات دی الله اما ان تدل على ما كنا فيها نو کله دا راځي ما یو یاد کوم نه کو په خپل اعتراض دی چې دې سینه بیا په دا معنا نه چې دا معنا او مظلوم علی هغه کلمې او دا مراد مطلق دی انت دولا نه نه دی که په دولا کې دولا نه راځي دی کلمات چې کلمات د لغت په ځای کې یعنی علامات نه دی نو کلمات دال علامات نه دی نو دا دا معنا په څه دی به نه دی نو ذکر دې کنا ته دا لفظ جواب چې کینا ته اخر دا معنا نه دی چې دا معنا مطلق دی کلمات نه نه دا مطلق دی چې دا معنا مطلق دی کلمات دی نفسه په خپل بغیر د حاجت تر دم دی بلی کلمه تا یعنی چې هغه مانا او پته چې ان تاسو له علامه ابو دانا نبی چې دا معنا مدلا دی کلمه ده مطلقا خالي دا معنا مدلا ده چې کا په خلا دا کلمه ده لسته کو په دم دی بلی کلمه ده نو دا د حال بعد عام ده دا کله یو څه